tady. Jeden podchod, prosím. No tak. Kde je ta ženská s tím knírem? Tady je první. Prosím, slečinko. Aj, fajra, jeho fajra, výborně. Pojďte dál, můj pane. To mám hluchého učně. No tak co se děje? Ne. Promluvila ke mně smrt a já to cítil. Vím, že si ho vezme jako mámou. Do večera umře k zemi se sám zřídí. Ten starý muž? Co máš na mysli? Zase jsem to cítil, když jsem se ho dotknul. On umře jako má matka. Pravá strana. Běž! Všechno zbál, mizíme. Když mi jeden z pacientů umře, možná ztratím dobrou pověst, ale když budeme na výš, obviní nás z červenice.